spun cum am pornit afacerea, afacerea. Dar avea, mintea mea e peste mine, s-ar băga, s-ar băga. Tot ce-ar vrea, să le spun cum am pornit afacerea, afacerea. Dar avea, mintea mea e peste mine, s-ar băga, s-ar băga. Merge bine afacerea, mai bine nu se putea, că fac bani cu ochii. Vin banii la buzunar, că-și baga lăutar, nu lucrez cu măruții. Merge bine afacerea, mai bine nu se putea, că fac bani cu ochii. Vin banii la buzunar, că-și baga lăutar, nu lucrez cu măruții. Vin banii la buzunar, că-și baga lăutar, nu lucrez.